दर्शन है ना। लेकिन भले ही वो 20 घंटे 24 घंटे 48 घंटे जितने घंटे के लिए आपका रिजर्वेशन है, तब तक आप क्या कहोगे मेरा बर्थ है, किसको बैठने नहीं दोगे, कोई बैठने लगे तो मैं सोऊंगा बोलोगे, जबरदस्ती पैर फैला दोगे। है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप क्या होता है मेरा भाव आ जाता है। इसी प्रकार से हम रहते ये आत्मा रूपी तन पर उड़ा हुआ माया रूपी चादर है, इसलिए वो माया रूपी चादर को कहते मेरी माया। ये मम माया त्रिगुणात्मिक अविद्या लक्षणा प्रकृति ही अविद्यारोप प्रकृति सुयते उत्पादित सचराचरम जगत, वही चराचर जगत को उत्पन्न कर रही है। लेकिन उसको तादात्म्य ध्यास अधिष्ठान में आवरणभूत जो वस्तु है उसके साथ तादात्म्य करते मैं कह देता हूं मैं सृष्टि कर दिया तथा मंत्र वर्ण, इसलिए मंत्र वर्ण भी है एको देव सर्वभूतेश गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, श्वेता श्वत्र परिषद का मंत्र है एको देव सर्वभूतेश गुणः, एक देव है जो सकल भूतों में गूढ़ रूपेण रहस्य रूपेण छिप कर बैठा हुआ है। वह यदि भी सकल भूतों में रह रहा है तो परिच्छिन्न है क्या, कहते नहीं सर्वव्यापी है वो, सकल भूतों का अंतरात्मा होते हुए भी सकल भूतों के अंदर छिपा हुआ रहते हुए भी वह सर्वव्यापी है, वह सकल का व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का साक्षी है, वो कर्माध्यक्ष हूँ सर्वभूताधिवास सकल भूत ही उसके वास अधिष्ठान का स्थान भूत वस्तु है, साक्षी है वो चैतन्य रूपा है वो केवल है अद्वितीय है क्योंकि वो निर्गुण है। हेतुना निमित्तेन इसे निश्चय करो कि मैं कर्ता नहीं हूं किंतु मैं निमित्त हूं। अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय अध्यक्षत्वेन निमित्तेन अध्यक्षता रूपी निमित्त को लेकर के हे कौन्तेय जगत सचराचर व्यक्त व्यक्तात्म भी परिवर्तन है सर्वावस्था से परिवर्तन सकल अवस्थाओं में विभिन्न रूप में जो परावर्तन को प्राप्त हो रहा है ये चराचर व्यक्त व्यक्त रूपाय जगत विषमता को वह प्रकृति से ही है, मैं उसके निमित्त मात्र बन रहा हूँ क्योंकि बिना अधिष्ठान रूपी निमित्त का आरोप पे किसी भी प्रकार का आरोप ही नहीं हो सकता, आरोपित में परिवर्तन का आशय हो जब आरोप ही अधिष्ठान के बिना संभव नहीं, आरोपित का तो विषमता निश्चित रूप से अधिष्ठान के बिना हो नहीं सकता। अतएव मैं अधिष्ठान रूपा निमित्त होकर के अध्यक्ष में अधिष्ठान रूपा निमित्त होकर के सर्व विषमता का साक्षी रूपा निमित्त होकर के निर्गुण निराकार बने रहते हुए भी मैं कहता हूँ कि मैं विसर्जामी वास्तव में सृष्टि नहीं करता, वास्तव में कर रही है प्रकृति आवरण विक्षेप मल को लेकर के प्रकृति कर रही है, मैं इस निमित्त मात्र नहीं हूँ। दृशि कर्मत्वापत्ति निमित्ता ही जगत सर्वा प्रवृत्ति ही दृश्य धातु कर्म की अपेक्षा करता है, जैसा आपने मैं देखा क्या देखा बताओ तो पूछोगे नहीं पूछोगे आपको कहा अरे मैंने गधे को देखा, अरे अच्छा गधे को नहीं देखा वो भी देखा, व्यवहार तो होता है ना। इन्हें जब देखा कहोगे देखना या जो अधिष्ठानता है वो कर्म की अपेक्षा जरूर रखता है, बिना कर्म का व्यवहार हो नहीं सकता। दृषि कर्मत्व आपत्ति निमित्ता दृश्य धातु के कर्मत्व का आपादन करने के निमित्त भूत होकर के ही जगत सर्वा प्रवृत्ति अहम इदम भोक्ष है, जगत के सर्व प्रवृत्तियों को लेकर कहा जाता है अहम इदम भोक्ष है, पश्यामी इदम श्रोमी इदम सुखम अनुभवामी दुखम अनुभवामी तदर्थम इदम करिष्यामी एन अर्थम इदम करिष्य इदम जास्यामी इत्यादि अवगति निष्ठा अवगति अवसान एव। आए शंकर जी का जवाब जो प्रश्न पूछे थे, जो कुछ भी है ज्ञानावसान है वह कहते अवगति निष्ठा अवगति अवसान है वह, आप बाहर से कुछ भी बोलते रहे मैंने ये किया हाथ से किया पैर से किया, अरे आप बोल तो रहे हो, जो बोल रहे हो क्या है ज्ञान ही तो है। आपको भ्रांति होता है मैं गया शरीर गया वहां भंडारा खा के आया, ये सब वाक्य में भ्रांति है, अकल के अलावा कुछ नहीं चल रहा है, न कोई गया है न कोई आ रहा है, मन ही सब खेल रच रहा है, इसलिए कहते कि देखो कि जगत सर्वा प्रवृत्ति, जगत के अंग का जो कुछ प्रवृत्ति है, क्या क्या प्रवृत्ति होती है, अहम इदम भोक्षे, मैं अमुक का भोग कर रहा हूँ, पश्याम इदम, मैं इसको देखता हूँ, श्रोमी इदम, मैं इसको सुनता हूँ, सुखम अनुभवामी, मैं दुख का सुख का अनुभव करता हूँ, दुख कम अनुभवामी, मैं दुख का अनुभव करता हूँ, तदर्थम इदम करश्यामी, अमुक लाभ के लिए या अमुक फल प्राप्ति करने के लिए मैं अमुक कर्म को कर रहा हूँ, ये तदर्थम इदम करश्य, यही फल को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए इस कर्म को करता हूँ, इदम जास्यामी, मैं इसे जानता हूँ इत्यादि, ये सारी की सारी चीज क्या है, अवगति निष्ठा, अवगति अवसान है, सब अवगति ही ज्ञान ही इसका अंतिम स्वरूप है और कुछ नहीं, से ज्ञान ही परिसमाप्त है, भगवान ने भी कहा था, योस्य अध्यक्ष परमेवमन इत्यादि मंत्र एतमर्थम दर्शंती, तैत्रीय ब्राह्मण का मंत्र ये 281 का, यो अस्य अध्यक्ष परमेवमन, जो इस जगत का अध्यक्ष है वही परम व्योम है, परमाकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है, इत्यादि शब्दों से भी कहा है, तपश्चा एक से देवस्य सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्र, जो एक देव है सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्र है, परमार्थ सर्व भोग अनभिसंबंधी रहो, परमार्थतः सकल प्रकार के भोग का असंबंधी है, अन्य चेतनांतर से अभाव है, और अभी कोई चेतनांतर भी नहीं है कि एको देव बोला है, भोक्तृ अन्य से अभाव, भोक्ता कोई दूसरा है नहीं, किन निमित्ता सृष्टि प्रश्न प्रतिवचने अनुपन्ने, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न और उसका कोई जवाब ढूंढने की चेष्टा करो, यह बिल्कुल अनुपन्न होगा, क्योंकि एकमेव अद्वितीय तत्व में कौन किसका निमित्त बन रहा है, कौन किसका क्या कारण बनता है, क्या नहीं बनता है, यह प्रश्न ही नहीं उठता है, जिसको इस तरह कहा जाता है, जिसको जगत दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है, को वेद को यो प्रवोचत कुत आ जाता कुत यम सृष्टि, ये तैत्री ब्राह्मण 289 का ही है, इत्यादि मंत्र वर्णेभ्य इत्यादि मंत्र वर्णों से यह बात स्पष्ट है, कौन है उसको जानने वाला, ये कहाँ से आ गया, कहाँ होगा, कैसे हो जाएगा, किस सृष्टि हुई, इत्यादि प्रश्नों का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर, यह प्रश्न भी निरर्थक है, इसका जवाब सोचना भी निरर्थक है, वास्तविक अजातवाद में पहुंचोगे, न सृष्टि हुई है, न परमात्मा तुम कर रहा है, न कुछ हुआ है, ये केवल उस अज्ञानी के लिए अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के अंदर समझाने के लिए कहा जाता है, यह अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान के निमित्त से प्रकृति ने पैदा किया है, वास्तव में अधिष्ठान है, न प्रकृति है, न पैदा हुआ है, जो कुछ है वो आत्मा ही है, दर्शितं च भगवदा, इस बात को भगवान ने पहले दर्शाया भी है, अज्ञान आवृतं ज्ञानं तेन मह्यं दिजन्तव इति, ओम अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मह्यं दिजन्तव, पूर्व में कह चुके हैं, यहाँ भी और स्पष्ट करते, एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्व जंतुनाम आत्मानमपि संतम, जो मैं मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला सकल जंतुओं का मैं आत्मा ही हूँ, ऐसे मुझको मेरा मेरे स्वरूप का होते हुए भी वे लोग क्या कर रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तमाश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, मूढ़ा मां मानुषीं तमाश्रितं दृष्ट्वा परम भाव अजानन्तश्च परम भावं भूतमेश्वरं परम भावं अजानन्तश्च अवजानन्ति, कहते जो मूढ़ लोग हैं और अविवेकी लोग अवज्ञा कर देते हैं, तिरस्कृत कर देते हैं, और मुझे एक छोटा सा मनुष्य शरीर धारण किया हुआ व्यक्ति मान के बैठते हैं, मेरा जो सकल भूतों का ईश्वरत्व का जो स्वरूप है उस पर भाव को न जानते हुए मेरे इस लीलामय मानसी शरीर वाला शरीर में आसक्त होकर जो सोपारिक वस्तु है उसकी भी अवहेलना कर डालते हैं, लोग दोष ढूंढने वाले सब जगह ढूंढते ही हैं, कहाँ नहीं ढूंढेंगे वो, दोष देने वाले की कमी है क्या, कदे क्या तेरा भगवान है, उसे ये भी मालूम नहीं था उसकी पत्नी कहाँ है, हैं? राम की हाल तो बुरा बुरा हाल है, रोते रोते पूरे जो है जंगल घूमता रहा और अंत में एक बंदर को पकड़ा, बंदर को भेजा और उसने आगे खबर दिया कि भाई अमुक जगह बैठा हुआ है, क्या भगवान है, हैं? ऐसे ऐसे लोग जो देश देने वाले देते हैं। और कृष्ण के लिए कम नहीं छोड़ते, अरे क्या हो भगवान है तेरी छोकरियों के पीछे घूमते रहता रहा, ऐसे ऐसे बोलते। अब उन्होंने उस लीला को समझा ही नहीं, क्यों ये लीला कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, उसके उस लीला के माध्यम से समस्त गृहस्थ संसार के क्या शिक्षा दे रहे हैं वो समझ नहीं पाते। उनकी हर लीला के हर कदम के पीछे बहुत भारी शिक्षा है। वही दिखाना चाह रहे हैं, तुम भले मनुष्य शरीर वाले हो जाओ लेकिन जब तक उन पाशिक वृत्तियों की सहायता लेकर उस पर विजय नहीं पा सकोगे तब तक जो है तुम इस संसार में कुछ भी नहीं पा सकते। भगवान नहीं दिखाया इसलिए राम मनुष्य शरीर धारण किया और बंदर की सहायता ली। दिखाने के लिए भाई पशुवृत्ति जो हमारे अंदर अनंत जन्मों से स्थापित हुआ है उस पशुवृत्तियों को आप अनादर तो कर नहीं सकते, तिरस्कृत नहीं कर सकते, उसका नाश भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको उचित सम्मान देकर उसे प्रसन्न करना पड़ेगा। वो उसको भक्त बना लो अपना, जैसे हनुमान जी राम का भक्त हो गए, मैंने पशुवृत्ति को स्वाधीन कर लो और उसी पशुवृत्ति के मान से लक्ष्य का भेदन कर दो। लक्ष्य वेदन और कुछ नहीं है, विशुद्ध शक्ति स्वरूप है। तो कोई भी व्यक्ति को अपना लक्ष्य वेदन करना है तो उससे पहले अपने पार्श्विक वृत्तियों को अपने अधीन भक्त या दास के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा। उसके बिना मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस तत्व को कौन समझ रहा है, उल्टा सीधा उसका व्याख्या कर दे रहे हैं। इधर कृष्ण की लीलाओं में इस तरह से गोपियां और कुछ नहीं, आपकी ही इंद्रियों के माध्यम से होने वाले अनंत वृत्तियां हैं और प्रत्येक वृत्ति के साथ चैतन्य है। अभी आपने सुना था उपनिषदों में भी प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण, रासलीला में अपने ये अनुभव किया। तो हजारों गोपियों के पीछे घूमे, मैंने प्रत्येक वृत्ति के साथ हमारे चैतन्य तादात्म्य कर सकल विषय को ग्रहण करता है और विषयांत को जिस प्रकार से अनुभव करता है उसी प्रकार से हमें हमारे हर एक वृत्ति के साथ उस विद्यमान चैतन्य का अनुभव की बिना विषयानंद की वास्तविक आनंद अनुभूति नहीं हो सकती है। लीला का रहस्य को न समझने वाले उल्टा सीधा भले ही कहते रहते हैं। इसलिए कहते हैं मेरा जो वास्तविक पर भाव है परम भाव क्या है, मम भूत महेश्वरम, मैं सकल भूतों का ईश्वर हूँ। उस भाव को न जानते हुए लोग मेरे मानसी शरीर की तरफ किए जान लीला उन लीलाओं में भी बेचारे रहस्य नहीं जानते। वो तो बाह्य जो क्रियाकलाप हुई है उसको पकड़ रहे, उन क्रियाकलाप का भी लक्ष्य होता जो शिक्षा है जो एक आदर्श स्थापना है उसको ग्रहण नहीं कर रहे। प्रत्येक क्रिया के पीछे उनका बहुत बड़ा रहस्य है, उन रहस्यों को कौन समझ रहा है। पहले विचार चल रहा था कि भागवत प्रकरण में भी कि वराह उतर गया सुकर उतर गया, वो अवराह सुकर नाम क्यों पड़ा समझते नहीं, कल सुवर हो गया भगवान, बताओ तुम्हारे भगवान तो सुवर है और कोई रास्ता नहीं मिला उसको, अरे कोई और हाथी बन के आ जाता, हाथी अपने सूंड से तो पृथ्वी को उठा सकती थी, तो क्यों नहीं किया। क्यों शब्दों का अर्थ भी नहीं जानने वाला तात्विक रहस्य को कैसे समझेगा, जो शब्दार्थ ही नहीं जान रहे तत्व अर्थ का अवबोध कैसे होगा। उस शब्द का रूढ़ार्थ को लेकर के चल रहे, उस शब्द के यौगिक अर्थ भी नहीं जानते, तो क्या वो आदमी शास्त्र की व्याख्या करेगा। तो इन्हीं कारणों से ये जितने भी अज्ञानी मूढ़ पाश्चात्य लोग जो यहां आए इस रहस्य को न जानने के कारण से आप लोगों का मजाक उड़ा दिया और आपके अंदर आप ही के देवी देवताओं के स्वरूप के प्रति घृणा पैदा करो, है या नहीं? और आपको हिंदू धर्म से स्वधर्म से विमुख कर दिया। भगवान के स्वधर्म निधनम श्रेय पराधर्मो भयावह। और खेल की बात यह हो गया कि क्यों, जिस कारण से हम लोगों ने जो अपने ही शास्त्रों का रहस्य को नहीं समझा था, ये विस्मृत हो गए, या ब्राह्मण पंडितों में भी ये चीज विज्ञान सम्य प्रकार से न होने का नतीजा ये निकला कि हम परधर्म में फंस गए जो कि भयावह है। आज इसलिए साधु लोग हो चाहे कोई भी हो, ये भौतिकवाद के चकाचौंध में क्यों फंसा पड़ा है, कारण ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन चीजों को खुद ना समझे हैं तो अनुभव क्या करेंगे? समझाओ व्यक्ति अनुभव करेगा तो कभी भी वह बाह्य इस जगत के चमत्कारिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से चमत्कृत नहीं होता, किसी विचलित नहीं हो सकता हो। ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मेरी मानुषी तनुम आश्रतम, मानुषीम तनुम आश्रतम, इसी को लेकर वे अवजानती अब हेलना करते हैं, अनादर करते, तिरस्कार कर देते हैं। यही हो रहा है, लोग यही देख क्या हो गए पूजा पाठ करने से। हिंदू अपने आप को मानने वाले, अपने आप को सनातनी मानने वाले लोग यही दुर्दशा में फंसे पड़े हैं। कारण क्या है? उनको एक तो वास्तव में उस पूजा पाठ की वास्तविक प्रक्रिया ही नहीं जानते, अधूरा अधूरा कर रहे हैं, जिसके कारण से निष्फल हो रहा है। उस स्व के दोष को न देख करके वह दोष को ईश्वर पर आप, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, इतना पूजा पढ़ करके देख लिया, ऐसा ऐसा लोग निस्वगत दोष नहीं देख रहे हैं। क्यों हमें फल नहीं मिला? किसी भी कर्म के सकाम कर्म किया और कर्म का फल हमें नहीं मिला है तो क्यों? इसका वास्तविक दोषी कौन है? इसका अन्वेषण कोई नहीं कर रहा है सीधे ही। अरे ब्राह्मण पंडित ने नहीं किया होगा, पंडित पे दोष देते हैं, या भगवान को ही दोष देते, अरे भगवान वाले से बकवास है। वास्तविक दोष अपने अंदर ही है, दोष यही है न हमने इस कर्म के स्वरूप को जाना, न कर्म के रहस्य को जाना, न कर्म के करने की प्रक्रिया को समय प्रकार से नहीं जाना, अतः कर्म को किया ही नहीं है। वास्तव में कहता मैंने किया है, तो हर कदम पर व्यक्ति स्वयं गलत होते हुए दूसरों पर आरोपित कर देता है। इसलिए भगवान कहते मेरे को वो अवजानंती, माम अवजानंती। भाष्यकार अवजानंती अवज्ञा परिभवम कुर्वन्ति, अवज्ञा कर देते, परिभाव कर देते, तिरस्कार कर देते माम, किसको? मुझको। कौन? मूढ़ा अविवेकिना, अविवेकी लोग। आपके कौन से स्वरूप का तिरस्कार कर रहे हैं? कहते हैं मानुषी मनुष्य संबंधिनी तनम देहम आश्रतम मनुष्य देहेन व्यवहारंतम, मनुष्य शरीर के द्वारा व्यवहार करता हुआ मुझको ये लोग अनादर कर डाल रहे हैं। परम प्रकृष्टम भाव, क्योंकि यह अविवेकी क्यों है? इसलिए यह है क्योंकि वो लोग मेरा जो परम प्रकृष्ट जो भाव है, परमात्म तत्व आकाश कल्पम आकाशादपि अंतरतमम, परम भाव क्या है? प्रकृष्ट भाव मैंने परमात्म तत्व जो कि आकाश के समान है। आकाश के समान क्या कहना? आकाश का भी जो सिर अंतरतम है, ऐसे उस चीज को अजानम दो। मम भूत महेश्वरम, मेरा उस स्वरूप को न जानते हुए सर्वभूतानाम महानतम ईश्वर स्वम आत्मानमेव, सकल भूतों का जो महान ईश्वर है कौन? उनकी अपनी ही आत्मा है, कोई दूसरी की नहीं है। वो ईश्वर कहीं अलग नहीं है। जो अवज्ञा कर रहा है उस अवज्ञा करने वाले का भी आत्मा वही है, सर्वभूतांतर आत्मा है ना। जो अनादर कर रहा है उस अनादर करने वाले पुरुष का आत्मा भी वही परमात्मा है। इसलिए अनादर किसे कर रहा है? परमात्मा का नहीं करता, वो अपने ही का कर रहा है। अपने आप का अनादर कर लिया तो अपने आप अवश्य ही गिर जाएगा। जो अपनी योग्यताओं को जो पहचानता नहीं है वह अवश्य अपने आप को अयोग्य समझेगा तो विफल जरूर होगा। जो अपनी योग्यताओं को पहचान लेता है वह अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करके निश्चित रूप से सफल होता है। ये लोक में देखने को स्पष्ट सिद्ध है कि आप अपनी तरह से ही कई लोग होते रहे, आपकी बार तो मैं तैयारी नहीं किया है, हम तो फेल हो जाएंगे, और पहले ही हार गया और क्या हारेगा अलग से, तो खत्म है पहले ही। कई ऐसे होते उस्ताद जानते हैं तरीके सौ, अरे नहीं पास है क्या, हम पास हो जाएंगे क्या, हम के चल रहे नकल करना अच्छी तरह से जानता है। कहानी का तो अपनी योग्यता जान रहा है ना, उसकी योग्यता जानते मैं पढ़ो ना पढ़ो नकल करके जरूर पास हो जाऊंगा, वो अपनी योग्यता उसको पढ़ू मैं। और जिसको किसी भी प्रकार की योग्यता की ज्ञान नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो परीक्षा से कांपते फिरेगा, वो जाएगा ही नहीं, विद्यालय के नाम से भागते कई तो बच्चे। राजा राम जी थे बताते थे स्वयं अपनी कहानी, एक बार मास्टर ने पीट दिया स्कूल में जाना ही बंद कर दिया, स्कूल छोड़ ही दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया। बताओ कोई बात है, योग्यता को पहचान नहीं रहे, अरे वो तो पहचानने कराने के लिए तो पीटा था, अरे तो अपनी योग्यता तो पहचानो, तो महान है पढ़ ली अच्छी तरह से, अरे वो बुद्धि को इस्तेमाल किया नहीं, उल्टा सोचा हो छोड़ दिया, वही यहाँ पर हो रहा है। सर्वोदानम महान मिश्रम समात्मानम, वो अपनी आत्मा उनकी, ततश्च तस्य मम अवज्ञान भावेन आत्मता वराकास्ते, इसलिए मेरा जो अवज्ञा की भावना से वे कस आहत है वैसा वराक है। खत्म, वो ऐसे क्यों कर गए, क्या बात है, किस प्रकार करते हैं वो, क्योंकि क्या करें उनकी दृष्टि तो गिद्ध के समान होता है, ये सब सिद्ध नहीं होते, ये सब गिद्ध होते बेचारे, उड़ते तो बहुत ऊंचा लेकिन दृष्टि रहती है सड़ा मांस पर, वही हाल इनका भी है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रुवा, मोघाशा व्यर्थ है, वृथा आशा है, सफल तो होना है नहीं, फालतू की कामना कर रहे हैं। जो व्यक्ति परमात्मा का अनादर कर लिया, अपने आत्मा का ही जो अनादर कर रहा है, वह कभी अपने फल को प्राप्त कर नहीं सकता, अतएव कामना करके क्या फायदा है, व्यर्थ काम है, व्यर्थ कर्म है, इसलिए व्यर्थ कामनाओं को लेकर किया गया कर्म भी व्यर्थ ही जाएगा। मोघ ज्ञान उनकी जितनी उपासना है भक्ति जाप दास और जितना भी अलौकिक या अलौकिक कोई भी विज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सकल विज्ञान व्यर्थ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि विचेतस हो, क्योंकि ऐसा विचेतस है, इसलिए चित्त ही नहीं है, नहीं विवेकहीन है, कारण का तात्पर्य विवेकहीन है। क्योंकि क्योंकि वे किसको आश्रित किए हुए हैं, कौन सी प्रकृति को आश्रित किए हुए हैं, दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक राक्षसी प्रकृति है एक आसुरी प्रकृति है। राक्षसी प्रकृति हो गया तामसी, और आसुरी प्रवृत्ति मैंने रजोगुण है, राजसी प्रवृत्ति, इन्हें को आश्रित किए हुए, सात्विक प्रकृति को अपराधे ही नहीं है। जो मोहिनी प्रकृति है, राजसी प्रकृति भी मोहिनी है, तामसी प्रकृति भी मोहिनी प्रकृति है, उसी को आश्रित किए हुए है, इसलिए सब मोह में पड़े हुए मोघ आशा मोघ कर्मा मोघ ज्ञान हो जाते हैं। मोह का ही मोघा बनता है, धातु एक ही है, मोघ आशा वृथाशा आशा ते मोघ आशा व्यर्थ ही है, मोघ मैंने वृथा, व्यर्थ से ही समझ ले सीधार्थ कर दिया, वृथा आशा मैंने आशीचो ये शांत मोघाशा व्यर्थ ही है, कामाएं जिसका ऐसे जो लोग, तथा मोघ कर्माणो यानी अग्निहोत्रादि तेरुष्ठिय मारण कर्माणी तानी चेषा भगवत परिभवाद स्वात्मोत सवज्ञात मोघानी एव निष्फलानी एव, कहते हैं मोघ कर्म निष्फल कर्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो है जो भी वे लोग अग्निहोत्र आदि भी क्यों नहीं कर रहे हो, इष्ट पूर्व शौच समार्ध कर्मों का विधिवत कर रहे हो तो भी तैर अनुष्ठीय मानानी कर्मानी उनके वे अनुष्ठान किए जाने वाले कर्म तान चेषा भगवत प्रभवात तेरे वे कर्म भी उनको फल देने वाले नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने भगवान का तिरस्कार किया का मतलब स्वात्मोदस्य भगवत प्रभाव अपना ये आत्मता भगवान का प्रभाव तिरस्कार करने कारण से अवज्ञात तिरस्कार करने से अमोघा मोघा नहीं होगा अर्थात निष्फलानी कर्माणी होती उनके समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं इसलिए मोघ कर्माण कार्य तथा मोघ ज्ञान इसी प्रकार वे मोह ज्ञान मोघम निष्फल ज्ञानम ये शांति निष्फल है ज्ञान जिनका मोघ ज्ञान मोघम निष्फल ज्ञानम निष्फल है ज्ञान कैसे यहाँ सामान्य लौकिक ज्ञान सकल इंद्रियों का ज्ञान अंतकरण का ज्ञान अंतकरण से माध्यम से होने वाला ज्ञान अलौकिक ज्ञान उपासना रूपी ज्ञान सब प्रकार का ज्ञान उसका व्यर्थ ही जाएगा ये शांति मोह ज्ञान ज्ञान विपतेषाम निष्फल कहने का तात्पर्य का ज्ञान भी निष्फली हो जाता है क्यों विचेत सह विकतन विवेकाश्चेत क्योंकि उनका विवेक ही खो गया है उनके पास विवेक नहीं रह गया वे समझ नहीं पाते हैं क्या वास्तविकता है और क्या जो है अवास्तविक तत्व है वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि यही अपने नाश है वो अपने नाश का कारण को नहीं पहचान पा रहे हैं त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध सुधा लोभ इत्यादि भगवान ने कहा है तो भगवान स्पष्ट इन बातों को पूर्व में भी कह चुके और कई बार कहेंगे अनेक प्रकार से तो इसलिए कह रहे किंच भवंती अभिप्राय विघ्न विकास भवंती अभिप्राय किंच ते भवंती राक्षसी राक्षसाम प्रकृति स्वभाव राक्षस मैंने राक्षसों की जो प्रकृति है स्वभाव है आसुरीम असुरलांच प्रकृति और आसुरी जो प्रकृति राक्षसी प्रकृति क्या है अवित हिंसा हेतु द्वेष आदि करने वाले लोग हैं अविहित का हिंसा वेत हिंसा कोई बात नहीं है अवित हिंसा करने में अग्रसर होते हैं अविहित द्वेष कर देते हैं अविहित साधनों को अपना लेते हैं ये सब राक्षसी प्रक्रिया है और आसुरी में अलग तो थोड़ा सुधरे हुए राक्षसी तो तमोगुणी है ना इसे थोड़ा सुधरे हुए होते हैं आसुरी वो इसीलिए वो सब नहीं करेंगे लेकिन वो क्या करेगा अरे खाओ पियो मौज करो कौन भगवान देख रहा है क्या हो रहा है छोड़ो तो देखी जाएगी तो अगला जन्म में तो देखा ना दंड जब देखा जाएगा बहुत लेंगे वो नहीं भगवान को मान रहे हैं लेकिन अगर क्या भी कर रहे देख रहे तो देख रहे लो खाओ पियो मौज करो इस तरह के लोग आसुरी शब्द से कहा जाता है मैंने असुरांच प्रकृति ये दोनों प्रकृति अभी सी है मोहिनी मोह करीम अवेक उत्पन्न करने वाली है देहात्मवादिनीम जो ही आत्मा है ऐसा कथन करने वाले लोगों का स्वभाव बना देती है ऐसे ही जो लोग हैं उस सिद्धांत को आश्रित करने वाले श्रद्धा आश्रदा छिंदी भिंदी पीलो खाला पहले कहो ना छिंदी भिंदी मारो काटो पहले वाले दूसरे पहले खाओ पियो परसम अपहरण दूसरे का स्वत्व का अपहरण करो इत्यादि नित्यम वदनशीला इस प्रकार से कथन करने के स्वभाव है कथन भी करते हैं और काम भी ऐसे ही करते हैं केवल कथन करे तो कोई बात नहीं थी लेकिन काम भी कर बैठते क्रूर कर्म आरो भवंती इत्यर्थ कहने का तात्पर्य है ये सब क्रूर कर्म है इन्हीं लोगों को लेकर के आपको ईशवासी परिषद में कहा था असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृदा इति श्रुते है ये श्रुति प्रमाण है महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तरन्य मनसो जात्मा भूतादिमव्ययम् ये तो हो गया मोगाशा मोग कर्म मोग ज्ञान वालों की कहानी मूढ़ा मूढ़ा की कहानी हो गया जो रजोगुणी और तमोगुणी और जो दैवी प्रकृति है राक्षसी प्रकृति नहीं, आसुरी प्रकृति भी नहीं, किंतु दैवी प्रकृति वापराने वाले वो लोग कौन है? महान आत्मा है वे लोग, महात्मानस्तु, जो महात्मा है। महात्मा से इन्हें समझो कि सन्यासी, पहले विचार आ चुका है कई बार, ये ठेका नहीं ले रखे हैं कि सन्यासी ऐसा होगा। महात्मा कोई भी हो सकता है, लक्षण दो दिन पहले विचार आ चुका था, मनस्येकं वचस्येकं, वो महात्मा है। तो काया वाचा मनसा एक होकर व्यवहार कर रहा है, सत्य आदि में निष्ठा है जिसका पूर्वक सागरों में, ऐसा जब लक्षण आगे हम बताए कि शम दम दया श्राद्ध श्रद्धा आदि, शम दया श्रद्धा आदियों में निष्ठा रखने वाला वो महात्मा है। एक अलग बात है, वो सन्यासी में विशेष रूप में संभावना है उसकी, इसे पहले ना विशेषाधिकार कहा था भाषण में एक जगह पर, ब्राह्मण से विशेष अधिकार जिस पर टिप्पण कर रहा था, विचार हम लोगों ने खूब विचार किया है, क्यों ऐसे कहते हैं, क्या कारण है, विचार हो गया है। इसलिए कहते कि देखो महात्मा नस्तु, हे पार्थ, जब महात्मा होते ना वो दैवी प्रकृति माश्रदा, वे लोग तो अपना दैवी जो सात्विक प्रकृति है उसको अपनाए हुए होते हैं। इसलिए अनन्य मनस, अनन्य मन वाले होकर के महात्मा लोग है ना, भूतादि अव्ययम ज्ञाता, मैं मुझे भूतों के आदि और अपे हूँ ऐसे जान करके माम भजन थी, मेरा भजन करते हैं। यहाँ भी पार्थ संबोधन दिया, क्योंकि लोग चाहे कोई कुछ भी सोचे समझे, इन कुंती तो हर बार उसी को मानती थी, ये ईश्वर है, सात्विक वृत्ति को अपनाई हुई थी शुरू से अंत तक, कुंती कहीं बिगड़ी नहीं, चाहे जितना कष्ट हो जाए कुछ भी आ जाए, न द्रौपदी कभी घबराई, इनकी विलक्षण चरित्र है देखो दोनों की, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये दोनों कभी घबराते नहीं, एकदम आसानी से फ्री फंड का माल है उनके पास, हे कृष्ण बोल दिया बस खट से आ गया भगवान, कमाल है। और द्रौपदी भी एक दो बार गलती कर गई, बात अलग है, लेकिन फिर भी निष्ठा तो थी, गलती यही है कि सभा में किया गलती उसने, सीधा पहले भगवान को पुकारी नहीं, फिर भीष्म पितामह को बोली, गुरुदेव बोली, कुलगुरु को पुकारी, कृपाचार्य आप बचाओ, ये देखो क्या अन्याय हो रहा है, जब तक दूसरे के नाम ले रही थी वो तब तक वो सुने नहीं भगवान जी, वही एक गलती हुई, और भी जान के हुई है, नहीं तो हमें मालूम क्या होता कि इसका महत्व क्या है नाम का, कि दूसरों को तो हम लोग भी चक्कर में पड़े रहते हैं, हे सेठ जी, महात्मा लोग जो सेठों के चक्कर में रहते हैं ना, वो सेठ दे देगा, ये सेठ दे देगा, वो सेठ दे, अरे सेठों के चक्कर पर बर्बाद हो गए महात्मा, अरे मांगना ही है तो भगवान से मांगो, कैसे सेठों से मांगते हो, वही भेज देगा अपने आप, ऐसे सेठ आ जाएंगे आपके पैर पर लौट लौट के दे जाएंगे, मांगने क्या जरूरत किसी से, वो भी उसे मांग रहा है ना आखिरी में। नहीं भैया, यही तो कमी हुई दिखा रही है, वहां पर द्रौपदी की लीला इस तरह से बताई गई कि दूसरों के नाम जब तक लेते रहोगे, दूसरों का आश्रय रहोगे, वहां भगवान नहीं हो सकता, इन प्रथा के माध्यम से कहीं भी ऐसा कोई गलती का वर्ण कहीं नहीं आता, सदा ही उसको इस अंत में वरदान मांगा तो भी यही कहते बार बार वो कष्ट देती हो, ताकि हम बार बार तुर्वे याद करते रहे, दुखी तो ये तो कही हो, इसलिए कहते हे पार्थ, जैसे तुम्हारी माँ वैसे तुम भी समझ लेना, निष्ठा को अपनाओ, इस ईश्वर भाव को समझो, मेरा ईश्वर भाव को समझो, जैसे तुम्हारी माँ समझी हुई है वैसे तुम भी समझो, इति महे, इति ये यहाँ पर केवल अवतरणिका है, महात्मा है महेति, ये पुनः श्रद्धारा भगवत भक्ति रक्षण मोक्ष मार्ग प्रवर्ता महात्मा रहा, जो लोग श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, भगवत भक्ति रूपी साधन में श्रद्धा रखने वाले, जो कि मोक्ष का मार्ग में श्रद्धा रखने वाले जो लोग, ऐसे साधारण श्रद्धा रखते हुए प्रवृत्त जो लोग हैं, वे महात्मा रहा। स्तू अक्षुद्र चित्ता, इनका चित्त मोघाशा मोघरमा नहीं, इधर क्षुद्र चित्त वाले नहीं है, अक्षुद्र चित्त वाले। मैत्रेय के लिए कहा है, जो इस अक्षर को नहीं जानता है सब क्या है, क्षुद्र है। कृपण शब्द का प्रयोग किया है, कृपणास्ते, ये सब कृपण है, कंजूसी कर रहे हैं। अरे इस विशाल ब्रह्म को, परमानंद को अनुभव का करना छोड़ करके मूर्खता कर रहे हैं कि ये विषयानंद की ओर भाग है। तो कृपण है, क्षुद्र चित्त वाले हैं, विशाल हृदय वाले लोग इस छोटे मोटे चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। ये कहते अक्षुद्र चित्ता माम ईश्वर, मुझ ईश्वर को हे पार्थ, दैवीं देवाम रवरीम शम दम दया श्रद्धा आदि लक्षणाम आश्रदा। देवों की जो प्रकृति है, शम दम दया श्रद्धा आदि रूपा धर्मों को ही, प्रकृति स्वभावों को ही आश्रदा संत भजंती, आश्रद तो कर मेरा ही माम भजंती सेवंते अनन्य मनसो। कैसे सेवन करते हैं, अनन्य भाव से करते हैं। अनन्य सिंधु इंदो माम पहले कह चुके हैं, अनन्य चित्ता ज्ञाता माम, वो अन्य चित्ता होकर मेरे को जानते हैं। कैसे जानते हैं मेरे को, मानुषिम तन माश्रतम इतना, अरे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है ऐसा नहीं वो जानते। फिर क्या जानते, भूतादि भूतानाम वेदारणाम आदि प्राणी नाम च आदि कारणम करके, समस्त भूतों का वेदादि और वेदादियों के मानस उत्पन्न प्राणी आदि समस्त का आदि कारण है। कदे कारण तो कारण भी नष्ट हो जाए, एक दिन कहते नहीं अव्ययम, मैं आदि कारण हूँ और अव्यय भी हूँ, ऐसे इस परमात्मा को वे लोग जानते हैं। ठीक है, वे लोग जो है माम भजंते, आपने कह दिया ना माम भजंती, कथम भजंती, अनन्य मनसा कह दिया गया था, अनन्य मनसा सन भजंती, वो भी कथम किस प्रकार से, अनन्य मन वाले वो लोग भजन करते हैं होकर, तो कैसे वो करते हैं वो भी बताओ। सततम कीर्तयन्तो माम यतंतश्च दृढ़ व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। पूरा नवदा भक्ति या घुसा दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम, ये नवदा भक्ति है। सततम कीर्तयन्तो माम ऐसे कह दिया, इसे क्या हो गया, श्रवण कीर्तन दोनों आ गया। यतंतश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रती होकर के यत्न कर रहा है, अगर निरंतर स्मरण करेगा, पाद सेवन भी करेगा, अर्चना करेगा, वंदना करेगा, दासिभाव करेगा, ये सब आ गया यतंतश्च दृढ़ व्रता, क्योंकि दृढ़ व्रत होकर यत्न तभी करेगा ना, इसे मान के निरंतर व्रत में यही होता है, उसका स्मरण करना, व्रत में पूजा करनी पड़ती है, उसके पाद सेवा हो गया, व्रत में पूजा के अंदर अर्चना भी हो गई, वंदना भी करोगे, स्तुति भी करोगे, इसलिए इतने शब्दों से दृढ़ व्रता संत एवं तहा, इन्हीं शब्दों के द्वारा चार पांच इकट्ठा ले लिया। नमस्यंतश्च, नमस्यंत से दो ले लिया, दास्यम आत्मनिवेदनं च, ये दोनों को आ गया। माम भक्त्या नित्य युक्ता, नित्य युक्ता सत्य भाव, जैसे दो मित्रों के परस्पर हृदय नित्युक्त हुआ करता है, नित्युक्ता शब्द के द्वारा सत्य भाव को भी ले लिया, और इस प्रकार के नवदा भक्ति के द्वारा माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम भाषकर सर्वदा भगवंतम ब्रह्म स्वरूप हम कीर्तन दो, मेरा जो ब्रह्म स्वरूप में कीर्तन करते, हरे राम राम राम, अरे कूद दान कर दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, डायबिटीज घट गया, इससे और कोई लाभ नहीं होएगा, ये मेरा जो ब्रह्म स्वरूप है उसका चिंतन करना, वो बात नहीं बचे। यार स्मरणम कीर्तनम का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्म विद्या का स्मरण रखें, ब्रह्म विद्या का ही कहते कर्तव्य करें, तत् चिंतनम तब करम तद अन्य अन्य प्रबोधनम जो कहा गया था हो जाता आप पर। जो लोग बाह्य रूपेण जो रूढ़ वैष्णव लोग में प्रसिद्ध जो नवदा भक्ति है, जो बाह्य नवदा भक्तियों मानते हैं, मूर्ति को लेकर के व्यवहार कर लेकर के करते हैं, मूर्ति और मूर्ति के नामों को लेकर व्यवहार करते हैं नवदा भक्ति, वो यहाँ पर लक्षित नहीं है। यहाँ वही नवदा भक्ति दूसरे रूप में लक्षित किया जा रहा है, साक्षात ब्रह्मस्वरूप का श्रवण, ब्रह्मस्वरूप का कीर्तन करना, वो जो है कीर्तन मैंने कथनम, तत्चिंतन तत्कथनम, वो यहाँ पर ले रहा है। इसे भगवंतम मैंने ब्रह्मस्वरूपम मान कीर्तयंतो, ब्रह्म स्वरूप मेरा जो ब्रह्म स्वरूप है उसी का कथन करते हुए। यदंतश्च इंद्रियोपसंहार शम दम दया अहिंसा लक्षण धर्म प्रयतंतश्च, इंद्रियों को संहार इसके किए बिना जो पाद सेवन अर्चनम वंदनम कैसे करोगे, इसमें इसके लिए इंद्रियों को उपसंहार करना जरूरी है। जिसको टीवी देखने से पुरुषोत्त नहीं तो अर्चना वंदना कहां से करेगा, क्या करे। ऐसा आज का जमाना हो गया रात्रि 2 बजे टीवी से ना वो देखने क्रिकेट, तो सवेरे 4 बजे उठेगा कैसे, 6 बजे उठेंगे कैसे, वो संध्या में पूजा कैसे, 9 बजे उठेगा, तो ऐसे लोग कैसे कर पाएंगे। इंद्रियों का निग्रह आधार है भक्ति योग के लिए भी, इंद्रियों का निग्रह के बिना आप जो है भक्ति नहीं कर सकते। तो नामदेव के प्रकरण में तो गौर बाबा कुंभार ने जहाँ परीक्षा का प्रकरण आता है वो स्पष्ट जानते, यही तो था वो बुढ़िया इंद्र निग्रह करके बैठी, उसको पता ही नहीं कि परीक्षा का आदेश हो रखा है और गोरा कुंभार जो है पीट रहा है उसकी खोपड़ी पे डंडा लेकर के परीक्षा ले रहा है, कहा उस बुढ़िया को तो कोई ज्ञान नहीं था, वो अपना अनन्य भाव से मस्त थे भजन में। और बाकी सब होश था, खुद नामदेव का भी होश था, दूसरे को तो छोड़। तो जब तक इंद्रियों नहीं निग्रह नहीं करोगे तब तक भजन तो होता नहीं, चाहे वो बाह्य वैष्णवी जो कथन जैसे लोग करते हैं ऐसे लोग कथन करते हैं, जो बाह्य भक्ति है वो भी नहीं हो सकता, आंतरिक किया जो ब्रह्म भाव का भक्ति तो होना मुश्किल ही है, असंभव है। इसलिए कह रहे हैं यथंत शिकार तक ले कहा इंद्रिय निग्रह में ले, इंद्रियों का उपसंहार शम दम दया अहिंसा लक्षण धर्म ही प्रयतंतश्च, इन धर्मों के द्वारा प्रयत्न करता हुआ दृढ़ व्रता दृढ़ स्थिरम अचांचल्य व्रतम ये शाम, दृढ़ है स्थिर है मैंने चंचलता रहित है व्रत अर्थ नियम, जिनका नियम धारण कर लिया है हम ऐसे ही जीवन चलाएंगे, नित्य स्वाध्याय श्रवण मन निध्यासन किसी और कुछ नहीं करूंगा, कार्यक्रमाधीन होकर के किंचित विषारी जो वृत्ति है उतरा के अलावा और बाह्य कोई सांसारिक लौकिक की वृत्तियों में आसक्त नहीं होगा, ऐसा दृढ़ नियम वाले होकर कदापि क्षण मात्र के लिए भी किसी भी कारण से चाहे वर्ल्ड कप क्रिकेट हो चाहे वर्ल्ड कप फुटबॉल हो चंचल नहीं होता। आजकल के ब्रह्मचारी महात्मा की बोलना पड़ता क्या करें, सब चंचल हो जाते हैं, पार्ट भी छोड़ के बैठ गए फाइनल्स में, ऐसे भी लोग हैं शायद। ये शांति दृढ़ता ऐसे जो लोग हैं ना जो नियम में पक्के हैं किसी भी जगत क्रियाकलापों से आकृष्ट नहीं होते, प्रत्याहार धारणा में परिपक्व है, वो जो लोग हैं ना ते दृढ़व्रता उन्हें कहा जाता है दृढ़व्रता। नमस्यंतश्च माम हृदये शयम आत्मा, नमस्कार करते हुए किसको, मुझको नमस्कार करते कि कौन हूं मैं कहां हूं, मैं हृदय में रहने वाला हूं, मुझ हृदय में रहने वाला अपनी ही आत्मा को नमस्कार करते, यही तो वहां का धन्योस्मी धन्योस्मी पंचदशी में 50 श्लोक बना डाला 2-2 प्रकरणों में कि धन्योस्मी मैं धन्य, अपनी आत्मा को धन्यवाद देगा और किसको देगा, अगर दूसरा है नहीं किसको दे, अलग जो दूसरे को धन्यवाद दे रहे हो तो भेदवादी है, वो तो मूढ़ है, वो अज्ञानी है। तो प्रवचन आप भूरिश धन्यवाद के पात्र है, ऐसे मंडले सब लोग कर्म कर रहे हैं। कौन भूरिश धन्यवाद के पात्र है, केवल नोट देने वाले हैं। बाकी नहीं, बाकी सुनने को आए और भीड़ तो दिखाया कम से कम, उनको कोई धन्यवाद देता ना। हम तो कहते जब सब जितने भी आए सुनने के लिए खाने के लिए आए सबको धन्यवाद के पात्र होना चाहिए। अरे कम से कम तुम्हारी शोभा तो बड़ा है उत्सव का, उसको तो धन्यवाद दो। तो हवाकार तो होगी, अरे इतने लोग आते हैं देने के लिए, चाह बैठ जाए तो क्या फायदा होगा। देने वो देने वाले का नाम लेकर धन्यवाद के पात्र बना देते हैं, ये अनुचित है। तो सर संकीर्ण विचारधारा वाले लोग इसे कहते हैं नमस्यं तुषम माम हृदय से महात्मानम भक्त्या नित्युक्त संत, भक्ति से नित्युक्त होकर के उपासते सेवन्ते। ते केन केन प्रकार ने उपासते, किस किस प्रकार से उपासना करते, और भी विशेष करके खोल के बताओ। कहते भाई इसमें भी थोड़ा हेरा फेरी रहता है, साधकों में भी कोई कोई किस कोटि के हैं उसी हिसाब से है ना, अलग अलग कोटि से। और जैसे मीरा जी ने पति भाव से किया, कंस ने शत्रु भाव से किया है या नहीं, उद्धव आदि मित्र भाव से करते रहे, सख्य भाव, सब अपनी अपनी तरीकाएं अलग अलग हैं। तो आप बताओ कि कितनी तरीकाएं हो सकती है, कर क्या कहूं, अनंत तरीकाएं। जितनी जगत उपाधि उतनी ही तुम्हारी तरीके होंगे। फिर भी पहले मुख्य एक तो गिरा करके अंत में करेंगे बहुधा स्थित होंगे। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ने ये जनता माम उपासदे एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्व।